بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa Safar mwaka 1439, katika darsa ya Masailul Jahiliya, risala ya Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. كيف تمشيك مسألة يكون من نفيهم الحق وإثباتهم الباطل كتك مسائل الجاهلية نكووات وجاهلية ولكوة wakiikanusha haki na kuithibitisha batil. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala, inna kulla ma taqaddama mabniyun ala qa'idatin wa hiya an-nafi wal ithbat fayattabi'un al-hawa wadh-dhann ويعرضون عما جاءت به الرسل. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، كل ما تقدم من المسائل التي ذكرها الشيخ عن أهل الجاهلية إنما هي مبنية على النفي والإثبات. يوتي أمبايو أمتنغليك يتاجع الشيخ رحمه الله كتك مسائل يا جاهلية مامبو وليكونا وطوكي جاهلية يمجنجيو كتك مامبو مويلي ككنوشا نكثبتشا، فهم يثبتون ما نفاه الله وينفون ما أثبته الله. وطو جاهلية wao huthibitisha kile ambacho Allah amekikataza na kukikanusha, na kukanusha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekithibitisha. Bimaana waenda kinyume na vile anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika waqa'u fi dhalal, na kwa sababu hiyo wakatumbukia katika potofu. فالله جل وعلا نفى الشرك وأثبت التوحيد وأمر التوحيد. الله سبحانه وتعالى أمين كانوشا نكوي كتازا شرك نكو ثبتيشا توحيد نكو أمريشا توحيد وهم عكسوا فأثبتوا الشرك ونفوا التوحيد وهو كفني عكس كنيومي وهو كثبتيشا الشرك wakakataa tauhid na mpaka leo. Watu ambao wana fikra za kijahiliya tauhid waichukulia kuwa ni kukufurisha watu, kuwaita watu makafiri. Yaani ukimwambia tauhid aona ni kama umemkufurisha, kwa sababu kile alichonacho ni kinyume na nini? Na tauhid. Na ile shirki aliyokuwa nayo akaipamba kwa kila aina ya majina mazuri kuwa ni jambo la kheri analifanya. Faakasu maana la ilaha illa Allah tamaman, wakaigeuza maana la ilaha illa Allah kinyume kabisa. Qala Allah ta'ala, walladhina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Hum amanu bil batili, wale walioamini batil wakafaru billah. Tizama vile navyokwenda, wakamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika humul khasirun, bila shaka hawa ndio wale waliohasirika, kwa hakika wamehasirika. الإيمان بالباطل هو المنفي وهم آمنوا به وأثبتوا. كوامين باطل الله أمك كتازا نقول كنوشا وان يوم ثبتيش آمنوا بالباطل بدلا من أن يكفروا به بدلا يكون كفر باطل وهو كيثبتيش. وهم كفروا والإيمان بالله هو الإثبات وهم كفروا به. نقوم وامين الله سبحانه وتعالى ليكون كثبتشوا وهو ككفروا. فنفوا المثبت حيث آمنوا بالباطل فأثبتوا المنفي ونفوا المثبت حيث كفروا بالله. كتكونها فواو مكانوشا كلي أنباته الله أمكثبتشا وكوامين باطل wakathibitisha kilichokanushwa na wakakanusha kilichothibitishwa kwa kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadhihi qa'idatul jahiliya allati yasiruna alaiha, na hii ndio qa'ida ya jahiliya ambayo watu walio na fikra za kijahiliya mpaka leo wasunga nayo na kwenda nayo. Yatakhabbatuna fi dhalalihim, utawaona katika upotofu wao kule wamepotea kabisa, hawajielewi kule na kukwenda. Falau tatabba'ta ahwalahum lawajadtaha la takhruju an hadhihi alqa'ida, ukifuatiliza vizuri hali zao utakuta hawaondoki nje ya huu msingi, hii qa'ida kwao ndio wanaifuata. Faman ashraka billahi faqad nafama athbathahu Allah, yoyote anemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, huyu amethibitisha kile ambacho Allah amekanusha. Wa athbata ma nafahu Allah. Wa man ahalla haraman au harrama halalan fahuwa min hadha alqabil, na mwenye kuhalalisha haramu au kuharamisha halali pia aingia katika hawa. فمن نفى ما أحله الله وأثبت ما حرمه الله فهو من هذه القاعدة التي لا يخرج عنها شيء من أفعال الجاهلية. يوتي تكي حلاليش كلي أمباتو الله أمي حرميش أو أك حرميش كلي أمباتو الله أمي حلاليش هو يهجتوك إنجيهوم سنجي وكي جاهلية سبون ديو فيتين رو فيوتي ذكي جاهلية في مجنجي وهيفيو. ومن عادى أهل التوحيد ووالى أهل الشرك فقد نفى ما أثبته الله وأثبت ما نفاه الله، لأن الله أمر بموالاة المؤمنين ونهى عن موالاة المشركين. نيويوتي يولي أمباي أتوفني ولوي واتو توحيد نكوفني مرافيكي واتو الشرك ليوكا وبيندا هويو atakuwa amethibitisha kile ambacho Allah amekikanusha na kukanusha kile ambacho Allah amethibitisha, sababu Allah ameamrisha kuwapenda waumini na akaharamisha kuwapenda washirikina. La kushangaza ni kupata watu ambao leo mujtama wawatizama kuwa hawa ni walinganizi, kisha ukawaona watanguliza kuwapenda makafiri na kwenda mbio katika kueneza chuki kwa watu dhidi ya Waislamu wa kisawa sawa. Abu Jahal hadha al-qarn, Abu Jahal wa karne hii tunaoishi, asri hii tunaoishi, Abu Jahal alikuwa akizunguka katika makabila mbali mbali wakati wa msimu wa haji kuwazuia watu wasimsikilize Mtume wa sallam na wasimfuate. Bali Abu Jahal ni kana kwamba yeye ndio amebebeshwa mzigo wa washirikina wote wa kijahilia kumpinga Mtume Muhammad wa sallam. Hakuna katika kufar ambaye amesimama kumpinga mtume sallama kama mfano wa nani? Abu Jahl. Na saizi pia katika asri hii tunaoishi kuna Abu Jahl aitwa Ali al-Jufri. Hadha ar-rajul al-jahil ad-da'i ila ibadati al-qubur wa ibadati al-awliya. Huyu mlinganizi wa watu kwenda kuabudu makaburi na kuabudu maiti, sallallahu alaihi afiyatu wassalam, azungumza katika clip moja na kusema ana uhibbu al-yahud. Nafikiri nyote takriban mmeiona clip. Sema ana uhibbu al-yahud, mimi nawapenda Mayahudi. Kila ninachokichukia ni kule wao kuingia katika ardhi yetu, yani ardhi ya Wafalestina. Bimaana utesi wetu sisi kwa mfano na Mayahudi ni kwa sababu ya ardhi, wala si kwa sababu ya dini. Jehani kweli? La wallah, la wallah. Hao ni kufara, na ni wajib juu yetu kuwachukia. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bilmawadda wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Allah subhanahu wa ta'ala sema wallahu la yuhibbu al-kafirin. Allah hawapendi makafiri, hawapendi. Ama utasema si makafiri, la, Allah subhanahu wa ta'ala amekufurisha. Walladhi nafsi biyadi la yasma'u bi احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل النار او كما قال عليه الصلاه والسلام. لكن يا هو شيشان كما مؤتمر وشيشان ضد الوهابيه كما نسمعوا وكسمه تموتوها الوهابي ketika فرقه اهل السنه والجماعه. كنا mtu amezungumza akasema kwa wapi ya watu red card kimya, sababu alizungumza ni Abu Jahl. Abu Jahl yapingwa, mpinge uone. Atoka huko aenda Misr, azunguka ulimwengu mzima. Juzi amefika Sudan, asema manhaj ya tauhidi badilishwe. Nyinyi mwalea watoto wetu, kesho watatuita sisi nani? Washirikina. Sababu yeye ni mushrik, yajijua. Hadha rajul mushrik ma'ruf, bali waketi na rafidha yuimba madadi ya Hussein madadi ya yote yazungumzwa, si kusingiziwa, yako katika clips ziko wazi za video, tena zake si za kusikiza tu, za video. Yatosha tulosikiza kabla ya hapo kusema kuwa al-awliya yakhluqun, mawali waumba pasi na wallahi Abu Jahl ma qala dhal kalam. Hada tafawqa shirkuhu ala shirka bi Jahl. Lakini hebu zungumza haya, najua makhurafi wakasirika. Wallahi ma nubali, hata lau tafajjartu mupasuke, lakini mtu anayesimama dhidi ya tauhid, kwa nini ufanye mujamala? Hadha rajul kharaba al-ibadu al-bilad, fanya uharibifu. Na leo atakuja hapa atapokelewa mashaallah mahad kama jamaa zetu, mpokea hapa mwanao chuoni mkubwa ankuja, ya jamaa, hata hum la ya'tabirunahu min al-ulama, hata wa masufi wa huko Yemen hawamzingatia ni alim, mtadaia si alim. Lakini ndio vituko tunavyoviona katika asri hii. Wallahu musta'an, sallallahu alafiyatu wassalam. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. حتى كفار قريش ولتوا مالزاو نينكي بل مالي إلي وسلميكا كتك فيتا ببدر وليويكا كوا بيجا فيتا نتوم الظلم نما صحام مش وكوشا لكوشا فيبي مش وكوشا دائرة إلي وقيوكيا نا الله سبحانه وتعالى كوشين. سيهزم الجمع وَيُوَلُّونَ الدُّبُرِ. Mtu asiji sumbue kuipinga tauhid, kupinga ahli tauhid, wallahi mwisho wa kuisha watabakia vile vile. Wawa itakidi kuwa mawalii wale na yeye pia ni mmoja wao aitakidi hivyo kuwa yatasarrafuna fil kaun, wana uwezo wa kufanya mambo katika ulimwengu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni itikadi yao. Ingawa itikadi hii hauwezi kuambia wewe uliosoma shule kidogo akili yako imefunguka labda, kwa kuwa fikra za kidunia dunia unazo, mambo kipumbavu mbavu kama huwezi kuyaamini. Kwa hiyo wewe utatiwa kulingana na vile akili yako inavyokupeleka, lakini ndio itikadi yao. Na ndio maana watu wengine wasema tulikuwa tuamini tu kwa sababu tuambiwa dini, lakini akili zetu zilikuwa hazikubali. Akili hazikubali kuambiwa kuwa kuna binadamu aliyekufa ndio anayepeleka huu ulimwengu. Akili iko wapi? Almuhim, hii ni itikadi wanaoitakidi. Basi sisi tuomba kitu kimoja tu, ikiwa hawa mawalii wapeleka huu ulimwengu na sisi tuwaambia watu wasiwaabudu, tuwaambia watu wanawaabudu na kuwaomba kuwa wamefanya nini shirki, hebu waambie ni mawalio tufanye sisi mabubu, si wapeleka ulimwengu, watufunge midomo tusizungumze ama zungumze tunawazungumza. Waambie ni mawali wenu hao mawahabi watuudhi, si mwatuita mawahabi, watuudhi, kwa hivyo wafanyeni mabubu tuone kama wataweza. Wafanye na hawaliwezi hilo, kuonyesha kwa kile wanachokiitakidi ni batil, batil, batil. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.